Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 15 Mart Pazartesi. Yıl 2021, ay 3, gün 74, Kasım 128. 1442 Hicri, Şaban 2, 1437 Rumi, Mart 2. Kırlangıçların gelme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 2065 yıl önce bugün, yani 15 Mart Milattan önce 15 Mart 44 yılında Julius Caesar ya da Jules Caesar senatörleri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisi tarihin en büyük askeri komutanlarından biri sayılıyor ama Milattan önce 49'da Roma'ya giderek idareyi eline almış ve Roma Cumhuriyeti'nin demokrasisinin bir diktatörlüğe dönüşmesine yol açmıştı. Meşhur "Sen de mi Brutus?" lafını öldürüldüğü sırada söylediği rivayet edilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk programı bu Açık Gazetesi. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Acar Reisli de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı AC/DC grubunun, Avustralyalı rock grubunun AC/DC'nin Hail Caesar, Ave Caesar, Selam Caesar adlı parçasıyla yaptık. Dalga geçiyordu biraz. Her günün her biri, her an bir deprem olabilir. Belki Siam'dan gelebilir. Yeni öfkenin şeyi ve aslanlara gönderecek yerde onları aslanlara yem etmek yerine onu övgülerle dolduruyoruz. Herkes söylesin Ave Caesar, selam, selam sana Caesar diye. Ama dikkat et Caesar, dikkat et diye de bir yandan da bitiyor. Caesar'la ilgili bir hem yıl dönümü hem de Eduardo Galeano'dan da Caesar dinleyelim şimdi. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. En saygın tarih günlüğü, yani vakainame yazarı. Jules Caesar kendi seferlerinin savaş muhabiri oldu. Kendisinden sonra gelenler için kendi kahramanlıklarının öyküsünü gayet titiz bir şekilde yazma işini üstlendi. Galya Savaşı Üzerine Yorumlar adlı kitap en önemli eseri oldu. Yazarın askeri becerilerinin göklere çıkarılmasına dayanan, asla sızlanmayıp yorulmak nedir bilmeyen askerlerinin fedakarlıklarına hiç değinmeyen bu eser zaman içinde bir klasiğe dönüştü. Hem imparator hem tanrı, kendi kendisinin günlüğünü tutan Jules Caesar, tüm edebi becerisini 1 milyon Galyalıyı öldürüp sağ kurtulanları köleliğe mahkum eden bu istilaya saygı sunmaya adadı. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1928 yılında bugün Japonya'da 15 Mart olayı yaşandı. 1928 Şubat'ında gerçekleşen genel seçimlerde komünistlerin ciddi bir destek toplaması üzerine Japon İmparatorluğu aslında 3 yıl önce yani 1925'te çıkarılmış olan barışı koruma yasalarının hükümlerini uygulamaya sokarak bilinen komünistlerin ve şüpheli komünist sempatizanların kitlesel bir şekilde tutuklanmasını emretti. Tutuklamalar Japonya genelinde gerçekleşti ve toplamda 1652 kişi tutuklandı. Ve barış korunmuş oldu. Öyle oldu, evet. 1939'da bugünse Deniz Kızı lakaplı şarkıcı Eftalya hayatını kaybetti. Udi Yorgo Bacanos'un abi müzisyen Aleko Bacanos Eftalya'nın sesinden etkilenerek Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı Nuşu Şarabet adlı dönemin ünlü şarkılarından birini de bestelemiştir. Darül Elhan'dan yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı adına plak dolduran ilk gayrimüslim sanatçı olmasından dolayı tepki çekmemek amacıyla Eftalya'nın doldurduğu 30 kadar plakta kendi adı yerine Takma Türk isimleri kullandığı biliniyor. 1927 sonrası doldurduğu plak sayısı 50'ye yaklaştı. 1936'da Şirket-i Hayriye Boğaziçi'nde bir mehtabiye düzenlemişti. Deniz gezintisi bir bakıma efsanevi şarkıcı için düzenlenen bir şükran gecesi, bir jübileydi. Bir sal üzerinde göz kamaştırıcı derecede süslü bir sahne hazırlanmış, bir saz heyeti, bir zeybek takımı ve şehir tiyatrosu aktörlerinden Hazım Körmükçü de bu salda yerlerini almışlardır. Tam 4 şirketi hayriye vapurunun donatıldığı 4 Ağustos gecesinde İstanbullular 375 kuruş mukabilinde bu vapurlara doluşmuşlardı. Vapurlar Bebek'ten hareket etmişlerdi. Binemeyenler ellerinde renk renk fenerlerle vapurları kıyıda karşılayarak eğlenceye katılmışlardı. Deniz Kızı'nın da sal üzerinde kurulu sahnede şarkılar söylerken bu gezide üşütüp hasta düştü. Ondan sonra da toparlanamadığı söylenir. Bu konuda Cemal Ünlü'nün Mehtabiye maddesi de Açık Kitap'ta, Açık Radyo'nun çıkardığı kitapta, 15. yılı dolayısıyla çıkardığı kitapta bir madde olarak etraflıca düzenlenmiştir. 1944 yılında bugünse azınlık toplumlarına karşı ırkçı bir uygulama olan Varlık Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılmış. Yürürlükte olduğu 2 yıl boyunca Yahudi, Ermeni ve Rumların malları Türklere geçirilmiş oldu. Yüzlerce tırnak içerisinde borçlu Aşkale çalışma kampına gönderilmişti. Borçlarını ödeyemedikleri için. Bir de tarihte düne bakalım. 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Geçmişi uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1919'da İstanbul'un işgali Tıp Fakültesi öğrencileri arasında da tepkiyle karşılanmış. Öğrenciler bir araya gelip tepkilerini göstermek amacıyla Tıp Bayramı'nı kutlama görüşünü ortaya atmışlardı Saatli Marif takvimine göre. Ve 1919 yılında Tıp Fakültesi'nin kuruluş günü olan 14 Mart ilk kez Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bunu da belirtelim. 14 Mart ayrıca Karl Marx'ın da ölüm yıl dönümüydü. Pazara denk geldiği için tarihte bugün de yer veremedik. Evet, aynı zamanda bir de 14 Mart Dünya Matematik Günü'ydü. Onunla da ilgili bilgi de birazdan vereceğiz. Umut ediyorum ki. Ama şimdi öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı'nda insan hakları savunucusu, HDP'li milletvekili Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun can kurtarmak biz doktorların bildiği tek iştir diye verdiği kutlama mesajına bir kulak atalım. Şimdi bakın ben bir doktorum arkadaşlar. Benim için barış önemlidir, hayat önemlidir, can önemlidir. Ben bakın kalbi durmuş insanlara, bebeklere, çocuklara, kadınlara, erkeklere, yaşlılara kaç kez kalp masajı yaptım ve elimin altında kalbi atmaya başladı biliyor musunuz? Bu nasıl bir duygudur biliyor musunuz? canın geri geldiğini hissetme duygusunu bütün sağlıkçılar çok iyi bilir. Mutluluk içinde birbirimize sarılırdık ve ben o sırada tüm sağlık çalışanlarına bakıp onların o kan ter içindeki çırpınışlarına bakıp derdim ki ya ne kutsal insanlar bunlar ya. Ne kutsal bir iş yapıyoruz derdim. Candır arkadaşlar, can kurtarmak. Biz can almak için değiliz. Kin, nefret için yaşamıyoruz. Merhamet, vicdan ve hak için yaşıyorum ben bu dünyada. Bunun peşinde koşuyorum ve bize kalkıp böyle iftiralarla uğraşıyorlar. Evet, Ömer Faruk Gergerlioğlu daha önce mecliste yapmış olduğu bu konuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatırlatarak can kurtarmak biz doktorların bildiği tek iştir diye 14 Mart Tıp Bayramı'nda kutladı. Dünya Matematik Günü'nde de Profesör Betül Tambay, matematik profesörü ve Uluslararası Matematik Birliği üyesi yaptığı konuşmada özgürlük içgüdünüze kulak verirseniz daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunma şansınız olur. Seçim sizin diye bir Fransızca konuşma yaparak bu matematik gününü kutladı. Çok kolay olmadığını da anlattı. Belki fırsat bulursak biraz daha ayrıntısını daha sonra programımızda verme şansımız olabilir. Şimdi hızla gözden geçirelim haberlerimizi. Her zaman genellikle hep yapmaya çalıştığımız gibi iklim krizine bir bakarak başlayalım isterseniz. Özellikle de yeni bir bilimsel araştırma var. Çok iç açıcı bir haber değil ama okumak mecburiyetindeyiz. Bu cumadan geldi aslında. Common Dreams'de okuduğumuz bir haberdi ama önemli bir dergide, Frontiers in Forests and Global Change adlı dergide, yani ormanlarda şeyler, cepheler ve küresel değişim adlı makale, ormanlar üzerine yazılmış bir çıkan bir dergide, bilimsel bir dergide çıkan bir makale, National Geographic dergisinin desteğiyle çıkmış ve yeni analizde çok ürkütücü bir gelişmeye yer veriliyor. Amazon yağmur ormanları hepimizin bildiği gibi gezegen için bir karbon deposu olmakta. Oksijen salıyor ve karbon dioksit ve diğer gazları da depoluyor kendi bünyesinde. Ama artık bu durumun değişmekte olduğu, hatta değişmenin başladığı da ilk defa olarak bir uluslararası şeyde belirtilmiş oluyor, uluslararası araştırmada. Ve artık küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Bu Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivisti, şöyle bir 12 Mart tarihinde Twitter hesabından şöyle bir mesaj göndermiş. Amazon yağmur ormanları artık karbon stoklamıyor. Gezegen için depolamıyor. Yeni bir araştırma da var. Tersine bir ısınmaya yol açıyor diyor. Aynı şekilde Alexandria Villaseñor adlı Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli olarak Birleşmiş Milletler'in yakınlarında yıllardır iklim grevi sürdürmekte olan aktivist Villaseñor da kendi hayat destek sistemlerimizi, yaşam destek sistemlerimizi yıkıyoruz ve zamanımız bitiyor diye bir not koymuş. Düşünmek bizde. Bize düşüyor ama bir şey de hatırlatalım. Önümüzdeki hafta sonuna doğru cuma günü ve cumartesi günü dünyanın bütün ülkelerinde ve bütün kıtalarında iklim için grev ve gidiliyor. Fridays for Future başta olmak üzere çeşitli iklim aktivistleri büyük çapta bir grevi bütün pandemi şartlarının zorluklarına rağmen örgütlemeye çalışıyorlar. Onu da takip edeceğiz. Çünkü zaman Villaseñor'un dediği gibi bitmek üzere. Gerçekten bunu fark etsek de fark etmesek de bilim net olarak ortaya koyuyor. Her gün yayınlanan yeni araştırmalarda bunu görebiliyoruz. Ama fakat böyle haberler beni bir yandan biraz korkutuyor. Çünkü bunu bahane ederek iklim değişimiyle mücadele diye Amazon ormanlarını yok etmesinler şimdi. Valla. Her türlü bahaneyi nasıl zaten kullanabiliyorlar. Yani bahaneye ihtiyaçları da yok zaten. Ama iyi haber var. Dünyanın ilk kutup ayısı oteli Çin'de açılmış. Hadi gözün aydın. Çok da severim kutup ayılarını aslında ama. Ya sembolik ikonik hayvanlar tabii. Evet. Ama dünyanın ilk kutup ayısı oteli olarak tanıtılıyormuş Çin'de. Ve kutup ayılarının muhafaza alanına inşa edilen bir otel. Hayvan hakları savunucularının başta PETA olmak üzere Uluslararası Hayvan Hakları Derneği, hayvanların sefaletinden kar sağlayan kuruluşlardan uzak durun diye çağrıda bulunmasına rağmen Çin'de, yani turizme ihtiyaç olduğu için çok açılmış. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde The Polar Bear Hotel, yani kutup ayısı oteli, bir kere ismi de Çince değil tabii turistler için, yüksek ışıkla aydınlatılmış daracık bir alanda tutuluyormuş, evet, kutup ayıları. Aynı günlerde yalnız bir tatsız haber var. Kanada'nın Quebec ya da Quebec, Magdalene adalarında, Île de Magdalene de deniyor. Kuzey kutup foku bebeklerinin turistler tarafından bu senede izlenemeyeceği belirtilmiş. Çünkü son 6 yıl içinde 4. defa gene buz yokmuş. Buzlar erimiş. Bebekler ve kutup ayıları da, kutup fokları yokmuş. Kutup ayı değil de fokları bu sefer. Böyle bir durum var. Ama Çin'de Heilongjiang bölgesinde kutup ayılarına bakan oda fiyatları $290'la $350 arasında değişiyormuş. Yaklaşık ya 2000. Fotoğraflar da oldukça hüzünlü gerçekten. Küçücük bir alanda, yani çok distopik aslında bir otel, yani otel demek de şey, hapishane otel, gibi bir şey otel. Tabii o. Ne güzel. O canlılar için. Aklıma Star Trek'in bir bölümü gelmişti. Onda da insanlardan çok daha ileri medeniyette olan bir tür böyle evreni dolaşıp diğer bilinçli canlıları bir tür hayvanat bahçesine topluyordu. İnsan türünden de birkaç örnek almış, toplamış, koymuştu böyle. Güzel bir göndermeydi aslında. Daha gelişkin bir türün diğerlerine nasıl baktığını, hayvanat bahçesinde topladığına dair. Distopya'ya ihtiyacımız yok. Gözümüzün önünde zaten science, evet, fiction'lara falan. Çok yani bastırıyorsun $290 yaklaşık $2,190 kutup ayılarının, son kalan gitmekte olan kutup ayılarını otelinden paşa paşa izliyorsun. Ama bir müjdem daha var turistler için, özellikle Bodrum'a sezonun... Korkutuyorsunuz beni böyle müjde dedikçe artık. Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyer gemisi, aşk gemisi de diyorlar, gelmiş. Bu sefer yalnız şey varmış sadece, daha personel alacakmış, ama bu sene Türkiye'ye en az 1 milyon kruvaziyer yolcusu gelmesi bekleniyormuş. Hadi bakalım, hayırlı kazançlar. Hayırlı kazançlar. Ve daha da güzel bir tarafı var işin. Bu da T24'ten bir haber bu. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan da Viking Sea, adı da Viking Sea, pardon, Viking Denizi. 2020'de koronavirüsü nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi demiş. Şimdilik sadece mürettebat değiştirmek için limana demir atmış Muğla'nın Bodrum ilçesinde Viking Sea. Ama yaz sezonunda Bodrum'a 30 kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptal yokmuş. Heyecanlı bir şekilde vermişler. Bu geminin önemli bir özelliği varmış. Bir bak, biliyor musun nedir? Hayır. Elektrik enerjisiyle çalışsın. Bundan da iyisi var. Peki. İçinde ilk laboratuvarı varmış ve COVID testleri yapılan gemisiymiş. Hmm. Ya 227 metre uzunlukta. İngiltere'den mi demiştiniz? Efendim? İngiltere'den, İtalya'dan geliyor. İtalya'dan. Trieste limanında demirliymiş uzun süre. Şimdi Bodrum'dan almış mürettebatını. 2016'da inşa edilmiş 930 yolcu kapasitesi var. Mürettebatını da Bodrum'dan almış ama onlar da 120 kişilik. Hepsi yabancıymış. İtalyan değil mürettebat anladığım kadarıyla. Türkiye'ye en az 1 milyon kruvaziyer yolcusu gelecekmiş. Bu da heyecan verici bir şey. Öte yandan manifesto yayınlanmış. Japonya'nın 5 eski başbakanı. Morihiro Hosokawa, Tomiichi Murayama, Junichiro Koizumi, Yukio Hatoyama ve Naoto Kan, Fukushima Daiichi felaketinin 10. yıl dönümünde eş zamanlı olarak, aynı zamanda bildiriler yayınlamışlar ve nükleer enerjiye karşıyız demişler. Bu da ilginç bir şey yani. Yani aslında bir yandan tabii iyi bir şey diyeceğim bir yandan ama bu hükümetle her birisi tabii eski başbakan nükleer santrallerini inşa eden isimler bunlar Japonya'nın. Neyse pişman olmuşlar. Patlamadan sonra anlaşan akılları başına gelmiş. Evet öyle de diyorlar bir kısmı zaten. Ve şeyde Japonya'dan çok ilginç bir hiç beklenmedik de bir şey var. Yani ben en azından kendi payıma konuşayım hiç beklenmedik diye genelleme yapmayayım. Ama Japonya'da %100 yenilenebilir enerjiye geçmek nükleersiz ve benzinsiz petrolsüz %70'e varıyormuş bir ankette halkın. Yani nükleer enerji santrallerinin sayısının azaltılması hatta tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyorlarmış. Sıfır nükleer %100 yenilenebilir sloganıyla yola çıkmış nükleer karşıtı hareket. Bu da BBC'den bir aslında haberdi. Bir de hesaplama yapmışlar. Naoto Kan, yani eski başbakan, Türkiye'ye de nükleer önermiş olan, daha sonra pişman olan eski başbakan. Şöyle bir hesap yapıyor. Diyor ki 4 milyon hektar topraklarda hektar başına 500 kilowatt saat enerji üretilebilecek güneş panelleri yerleştirilirse yıllık 1000 saatlik güneş enerjisinden 2 trilyon kilowatt saat, yani Japonya'nın ihtiyacı olan yıllık 1 trilyon kilowatt saatin tam 2 katını üretmek mümkün diyor. Bu inanılmaz bir hesaplama bu arada. Aslında bunu benzer şeyleri bence bütün ülkeler için iklim aktivistlerinin de yapması çok çarpıcı olur. Yani çünkü hiç nükleere ihtiyaç yok, termiğe de ihtiyaç yok. 2 katını sadece güneşten elde edebiliriz diye oturup hesaplamış ve kaç tane nerelere konması gerektiğini de hesaplamış. Evet, Türkiye yeni ama şimdi Rusya ile beraber ortak yeni akkuyu yapmaya karar veriyor. Neyse hızla geçelim aslında. Manifestodan sonra yeryüzünde cehennem haberi geldi. Çarpıcı Cuma günü Democracy Now!'da dünyanın en çarpıcı gazetecilik haberlerinden bir tanesi yer aldı. Yemen çocuklarının, televizyoncuların hem de NBC gibi bir kanalın, çok tanınmış bir kanalın gözlerinin önünde açlıktan öldüğüne tanık olunuyor. Yani bu çocuk, görmüş olduğunuz bu ağlayan çocuk dedi spiker, çok iyi bir araştırmacı, gazetecilik örneğiydi gerçekten. Biz ayrıldıktan sonra orada öldü dedi, Hudeydiye kasabasında. Akıl almaz durumlar var hastanelerde filan. Sordu gazeteci kadın, bu normal değil mi bu durum, böyle adam almıyor, insan almıyor, yani ortalık yeri böyle dolup taşıyor. Yok, bu normal bir günümüz dedi doktorlardan biri oradaki. Bu mu da normal dedi. Evet her gün böyle dedi. Ve işte şey, asıl sebep Amerika Birleşik Devletleri destekli Suudi Arabistan'ın kurduğu benzin ablukası, kamyonlar bekliyor. O zaman gıda da, yiyecek de ulaştırılamıyor. Çocuklar da göz göre göre ölüyorlar. Bunu da geçelim. Dünya halleri. Sadece şeyi hatırlatayım. Yemen'de gıda ihtiyacının neredeyse %80'i ihracatla, ithalatla karşılanıyor. Dışarıdan evet. Yani geliyor. Abluka varsa açlık var demek tabii. Yani gelen tırlar da bekliyorlar orada çünkü benzinleri yok, dizelleri yok, mazotları yok, vermiyor yani, o zaman bekliyorlar. Hatta Nima Elbagir gazetecinin de adı, çok müthiş bir mülakat yapmış yani ve şey diyor yani, Suudi gemilerinin blokajı, hiçbir yardımda bulunmuyor. geldi. Birleşmiş Milletler de resmen açıklamış yani. Çeşitli yerlerine Yemen'in geldi açlık diyor. Yeryüzünde cehennem olarak tasvir ediliyor, söyleniyormuş ki doğru diyor. İma el-Bagir'de gazeteci, yeryüzü cehennemini ben gördüm orada diyor. Öte yandan eşitsizlik faciası da var. Zengin ülkeler saniyede bir kişiyi aşılarken yoksul ülkelerle ilaç ve aşı paylaşımlarını reddediyorlar Covid'den. Covid-19'a geçersek Amerika Birleşik Devletleri'nde, İtalya'da ve Türkiye'de 3. dalga ya da peak uyarıları gırla gidiyor. Britanya'da da hükümetin de karıştığı muazzam bir deney tüpü yolsuzluğu iddiaları var. Guardian'ın belgelerine dayanıyor. Herhalde araştırıp bakanı görevden alacaklardır diye düşünüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler öğrencilerle birlikte eylemi sürdürüyor. Taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimizin çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı bir ortamda öğretim görmelerini sağlamaya devam edeceğiz diyorlar. Ama mülteciler meselesine gelince Suriye'de iç savaşın 10. yılı geride kalırken Suriyeli mültecilerin durumu feci bir hale geldi. Papa Francesco özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her türlü şiddeti gördü diyor. 10. yıl biterken Suriye Savaşı'nda da Akdoğan Özkan da yazmış T24'te. 10 yılda yol açtığı savaşın, yol açtığı tahribatı gidermek için gereken tutar 1,7 trilyon dolar bedelini çocukların ödediği bir savaş devam ediyor diyor ve kısacası diye bitirmiş analizini Akdoğan Özkan. Şam yönetimi toprakları üzerinde geçen 5 yıl içinde daha fazla denetim sahibi oldu belki ama Suriye Savaşı ikinci 10 yılına girerken ufukta daha fazla kan ve daha fazla gözyaşından başka bir şey görünmüyor demiş. Suriyeli mültecilerin durumunun kötüleştiğini de bizzat Birleşmiş Milletler açıklamış. Bu da Deutsche Welle'nin haberinde. Çok durum dramatik bir hal aldı demiş. Çok Avrupa ülkelerine çağrıda bulunmuş. Bu arada da Halep'e balistik füze saldırısı yapıldığı haberi vardı. Çok yeni bir haber. Milli Savunma Bakanlığı dün gece yarısından sonra bir açıklama yapmış. Halep'te Kuveyris havaalanında ateşlenen füzelerin Cerablus ve Elbab'daki sivil yerleşim yerlerine hedef aldığını ve yaralılar olduğunu söylemiş. En az 4 yaralıdan bahsediliyor. Tarhin ve Elhamran'daki petrol tesisleri bombalanmış. Bu da böyle bir haber. Öte yandan da HDP'li milletvekili Berdan Öztürk hakkında Kürdistan dediği için soruşturma başlatılmış. AKP'li milletvekili Orhan Atalay'dan da Kürtçe konusunda bir tepki gelmiş. Bir halkı yok saymanın izahı olamaz demiş MHP'li. Adalet ve Kalkınma Partisi, laf edersiniz, milletvekili Orhan Atalay. İçişleri Bakanı Soylu'nun Covid'den annesi öldü. Cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı'nın salgın genelgesine uyulmadığı gözükmüş, görünmüş. Salgın genelgesi çıkaran Sağlık Bakanı cenazeye katılmamış, özür dilemişti zaten daha önceki bir katıldığı için. Ama Cumhurbaşkanı katılmış. Öte yandan da Londralı kadınlar bir polis memuru tarafından kaçırılıp katledilen kadın için bağırmışlar. Sokaklar da geceler de bizimdir diye. Evet, bu şekilde bir günü açtık. Bakalım nasıl gidecek dünya hali ve Türkiye hali. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese iyi haftalar. Günaydın. Ben de iyi haberlerle başlayayım bu haftaya. Son programımızdan bu yana ortalama günde 462.615 olgu eklendi. Çok yükseldi yani. 60'lardaydık. Biraz yükselme var, evet. Bayağı yükselme var. Şimdi bir takım ilginç olaylar oluyor. Dünyada olup bitenlere değineceğim. Örneğin İtalya'da geçen hafta 130 bin kadar yine olgu ortaya çıkmıştı. Ama son günlerde haftalık 150 bin olgu olduğu hesaplanıyor. Yani artış var ve Paskalya Bayramı'na kadar yeni önlemler alma konusunda bir karar aldı ve uygulamaya geçildi. Fransa'da tiyatroların işgali sürüyor. Önce Paris'teki Odeon Tiyatrosu işgal edilmişti. Şimdi Lille, Lyon, Saint-Étienne, Limoges, Rennes gibi kentlerin de tiyatrolarında işgaller böyle bir yayılır biçimde devam ediyor. Buna karşın Fransa'da yaşlılar evindeki kişilere gelen kısıtlamalar kaldırılmakta. Şöyle ki bu ülkede 600 binden fazla yaşlı bu tarz bakım evlerinde kalmaktalar. Bunların dışarıya çıkması ve ziyaretçi kabul etmeleri yasaklanmıştı. Oldukça izole kaldılar bu süreçte. Artık izinli ve belirli koşullarda dışarıya çıkabilecekler ve odalarında da ailelerinden, işte arkadaşlarından insanları ağlayabilecekler. Bütün bu olaylar tabii Afrika'dakilerden biraz farklı. Afrikalıların aşıya yaklaşımı incelenmiş. Bu 15 ülkede ve her ülkeden binden fazla katılımcı ile gerçekleştiren bir çalışma. Çok değişik sonuçlar var. Örneğin Etiyopya'nın %90'ı aşıyı kabul ederken Nijerya'nın %76'sı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin %59'u kabul ediyor. Bu arada siz de bahsediyorsunuz, Tanzanya Başkanı John Magufuli 27 Şubat'tan beri yok. Ne oldu bilmiyorum, Covid'de. Ekonomiyle ilgili bir bilgi geldi. Kyoto'da Birleşmiş Milletler'in düzenlediği 14. Cinayetleri Durdurma ve Yasalar isimli bir kongre düzenlenmiş. Kongrenin bitişte açıklanan bildirgesinde bu tarz cinayet ve saldırıların pandemi sırasında artmadığı gözlenmiş. Aslında ekonomik kriz dönemlerinde hani yükselmesi beklenirken 152 ülke sonuçlarında ilginç bir şekilde artış olmadığı bildiriliyor. Şimdi Fransa'da da ilginç bir olay meydana geldi. Onlar aşılama gruplarını yavaş yavaş daha altlardaki aşı yaş gruplarına çekiyorlar. 50 yaş üzerinde ama herhangi bir kronik hastalığı, süregen hastalığı olanların aşılanması kararı alındı. Böyle bir uygulamaya geçince birçok insan hani sağlık sisteminde herhangi bir kronik hastalığı olmadığı görülen ya da hastalığı saptanmamış olan, böyle bir bilgi yok ama insanlar gidip benim kalp hastalığım var, benim obezitem var, benim tansiyon sorunum var ama ben işte başvurmamıştım diye kendilerini aşılatmak için böyle bir uygulama yapılıyor. Böyle bir yola başvuruyorlarmış. Bunlar gazete haberleri ama hatırlayacaksınız bütün bu pandemi sürecinde farklı sağlık alanlarına pandeminin etkisini dile getiriyorduk. Örneğin kanser ya da tüberküloz taramaları, örneğin çocukluk çağı aşılamalarının aksaması gibi ya da işte çocuk gelinler gibi eğitim, beslenmenin aksaması gibi. İlginç bir bilgi de Birleşmiş Milletler'in toplumlarla ilgili bir özel grubundan geldi. Bütün bu süreçte bir yıl boyunca 12 milyon kadının doğum aile planlaması ya da doğum kontrol uygulamalarından uzak kaldı ve toplam 1.4 milyon istenmeyen gebeliği meydana çıktı, saklanmış. Bu senin artışından ürkülüyor ve aslında korkuyor. Gelelim Türkiye'deki haberlere. Biliyorsunuz sizin de belirttiğiniz gibi 14 Mart Tıp Bayramı idi dün ama 387 olmuş. Yani benim de Sayın Şebnem Korkun Cancı'nın açıklamasından öğrendiğim yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı Türkiye'de bir yıl boyunca. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın demeci ilginç. Müsaade ederseniz buna biraz yer vermek istiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı töreninde bir açıklama yapıyor. Biliyorum, yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Geleceğimiz buna bağlıdır diye başlayan bir açıklaması var. Güzide tıp camiası diye başlıyor. Bizler, bu ilginç bir cümle, bilmiyorum siz nasıl yorumlayacaksınız, devletin yaşamasını insanın yaşamasına bağlamış bir geleneğin mensuplarıyız. Bu devletin yaşamasının tıp bayramını bağdaştırmadım. O konu yani belki üzerine daha sonra konuşulur. İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Düsturunun temsilcisiyiz diye başlayan bir açıklama. Bu açıklamada işte birinci vazifemiz üstü açılanı örtmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmektir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 14 Mart bu ülkenin okumuş gençliğinin bir iftihar vesilesidir diye devam ediyor konuşması. Kıymetli mesai arkadaşlarım, tüm insani değerlerin ruhunu şekillendiren merhamet dolu kardeşlerim, son yüzyılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. İstisnasız herkes ama herkes kabul etti ki bize ihtiyaç varsa biz amasız, fakatsız, tereddütsüz, en gözü kara halimizde oradayız. Bu şeref bize yeter diye bahsederken böyle bir iyi niyetli bir konuşma, bir kutlama demeci. Bu arada Aile Hekimi Çalışanları Sendikası Başkanı Doktor Gülsel Özer ise tek isteğimiz yıllar içinde süregelen hak ediş kayıplarımızın yerine konması deyip bundan sonra bu hak ediş kayıplarımız yerine konuncaya kadar siyah giysilerle hizmet vermeye ve işimizin gereğini en iyi şekilde her zaman gibi sürdürmeye kararlı istiyor. Neler eksik onları sıralamış. İşte ne kadar bu pandemi sürecinde yeni bir takım uygulamalar, yeni iş tanımlarıyla beraber ağır yüklerin bindiğini, işte okul aşılamaları eskiden 3 yıl boyunca okullarda yapılıyordu. Okul aşılamaları artık ASM'lerde yani aile sağlık merkezlerinde yapılıyor. Çok fazla yığılma olduğundan bahsediyor. Aynı anda Sağlık Bakanı'nın bu iyimser açıklaması ve demecinin paralel aynı günde Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç da bilimsellikten uzak, şeffaf olmayan, toplumun gerçek sorunlarını gözetmeyen bir süreç yürütüldü. Aynı süreç devam ediyor bu pandemi süresince diyor. Ve bilimsellikten ve akıllılıktan yoksun, antidemokratik uygulamaların ön plana çıktığı, toplumun sağlık hakkı değil politik kaygılarla bu ülkede yaşayan büyük çoğunluğun ekonomik sıkıntılarını görmezden gelerek büyük sermayenin çıkarlarını önceleyen, adil olmayan bir sağlık süreci yönetildi. Bunları neden yaşadık sorusunda da sürecin başından itibaren sağlık meslek örgütleri ve sağlık emekçilerinin hiçbir fikri alınmadı diyor. Bütün bunlar size olumsuz bir tablo olduğunu ve sağlık çalışanlarının dernekleri, meslek örgütleri, sendikalar aracılığıyla bir takım şikayetlerini ya da bir takım olumsuzlukları dillendirdiğini gösteriyor değil mi? Ama yanılıyorsunuz çünkü yarın çıkacak kitabı okursanız eğer o kitapta gerçekleri öğreneceksiniz. Bilmiyorum dikkatiniz çekti mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'deki koronavirüs sürecinin kitaplaştırıldığını duyurdu. Verilen başarılı mücadelenin koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık dedi. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlatan bu önemli eser yarın yayınlanıyor. Ben müjdemi isterim bu konuda. Verdiğim evet, haber ne? Evet. Ben de ufak bir ekleme yapayım. İzninizle evet. Yani bu 600 küsur yıllık bir gelenekten bahsetmiş Sağlık Bakanı. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın diye öğüt vermişti. Biliyorsunuz öyle bir Osmanlı geleneğinin canlandırılması oluyor şeyinki Sağlık Bakanı'nınki. O açıdan bir ufak ekleme yapmak istedim yani. Eğer müzik araları verilseydi burada sizden fondan bir mehter marşı rica edecektim ama öyle bir imkanımız yok biliyorum. Yok evet. Şimdi tabii bütün bunlar olup bitiyor. Hani başarıya bu kitabı hemen edinip onu incelememiz lazım ama Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümetin ilgili birimlerinde büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunacağına ilişkin görüş olduğu belirtilmiş ve ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse mahalle yasakları getirileceği belirtildi. Niye belirtiliyor bu her şeye ilgi derken? Nereden çıktı şimdi böyle bir demeç? Çünkü tuttuğumuz bir istatistik veriler var. Buna göre hatırlayacaksınız 10 Ocak'ta yapılan testlerin içinde pozitif bulunan sayı %3.8'di. Şubat sonlarında bu oran %7'ye çıktı. Mart'ın başında %8'e. Son 3 gündür %10'u geçti. Yani test yapıyorsunuz, kaç tanesi pozitif, bu oran %10'ları geçti. Bu arada tabii bu sayıları verirken Türkiye'de aşılara da değineceğim. Aşı konusuna birazdan bakacağım ama aşılarla ilgili o konuya geçiş yaparken Sağlık Bakanı'nın şöyle bir açıklaması vardı. Çin'deki üreticiyle 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını Kasım'da yaptık. Siparişin ilk kısmı Aralık'ta geldi. Toplam 130 milyon doz için iki ayrı aşı üreticisiyle anlaştık. Bunların hiçbirisi doğru değil ama yani bu açıklamaların yani doğru çıkmıyor en azından. Ayrıca başından beri bunun dışında 3 ayrı aşı üreticisiyle görüşülüyor. Bugün itibariyle uygulanan 10 milyondan fazla doz yerli aşılarımızla ilgili aşıları da sizlere düzenli olarak bildiririm. Şimdi biliyorsunuz çok yakında 5 yerli aşı adayımız insan çalışmalarına başlayacak demişti Sağlık Bakanı. Ancak dün yapılan bir açıklamada kim yapmış, nerede yapmış diye bakıyorum. Koçak firma şirketinin CEO'su Dr. Hakan Koçak. Geçen Eylül ayında hayvan deneylerinin tamamlandığını, insan deneylerinin başlaması için devletten onay beklendiğini söylemiş. Şimdi, Cumhurbaşkanı'nın önce 25 Kasım'da sonra 2 Ocak'ta, 25 Kasım 2020 ve 2 Ocak 2021 tarihlerinde yaptığı açıklamalarda aşı için tarih vermişti hatırlarsanız. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı kullanmama hazır hale getireceğiz demişti. Sağlık Bakanı ise geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada yerli aşı üretiminde insan deneylerine geçildiğini söylemişti. Ancak bu Koçak firmasının yetkilisi Cumhurbaşkanı ile cep telefonuyla kendisini arayarak yeni aşıda insan deneylerine geçildiği müjdesini aldığını kendisinden ya da geçileceğini söylemiş. Devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı haberi yerli COVID-19 aslında insan deneyleri deneme aşamasına geçiliyor başlığıyla vermiş. Demirören haber ajansı konuyu Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı'na, pardon bunu Bakan Koca Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı'na yerli aşı müjdesi. Şimdi bütün bu müjdelerin hepsi Ekim-Kasım aylarında. Ancak Dünya Gazetesi'nde Yasemin Salih'e konuşan bu firma yetkilisi iktidarın açıklamalarını bir parça boşa düşürüyor. Çünkü CEO diyor ki şu anda insan deneyleri için devletten onay bekliyoruz. Yani biz Nisan ayında aşıyı elde edecektik. Meğerse daha insan çalışmalarına başlanmamış. Bu da ilginç bir gecikme ya da bir zamansal, tarihsel bir yanılgı haberi diye yansıtılabilir. Ben de iki ufak düzeltmede bulunabilir miyim? Bir tanesi Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı dediniz, kitap yayınlandı diye. Orada bir ufak yanlışlık var bence. İletim Başkanı olması lazım. İletişim karşılıklı olur çünkü benim bildiğim. İşteşli bir fiil iletişim. Burada bir iletişim yok. Sadece bakan sorumlu iletiyor gelişmeleri. İkincisi de bu bir düzeltme. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar yaptığı aşı açıklamalarını incelemiş ve bir yıllık aşı sicili tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu. Yerli aşı stratejisi çöktü. Aşılama hedefi 3 ay ertelendi düşüncesini de dile getirmiş. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın da biraz problem olabilir. Evet, yani yerli aşı gecikti demişler ama gecikme değil, başlamamış ki geciksin yani. Ortada bir şey yok. İnsan deneyleri yok. Bir de bu Cumhurbaşkanlığı ne başkanı olduğu Sayın Fahrettin Altun'un, siz düzelttiniz ama resmi tanımlama iletişim ama iletişim başkanı resmi olarak. Hayır değil işte, iletişim karşılıklı olur. Bu iletim. Sadece iletiliyor. Tek taraflı. Peki. Peki. Şimdi tabii bu süreçte bir yıl boyunca neler olduğunu hep bakıyorduk. Bilim ve teknolojide gerçekten üst üste rekorlar kırıldı. Çok önemli adımlar atıldı. Yeni buluşlar, yeni yaklaşımlar hayata geçti. Ama hükümetlerin öncelikleri farklıydı. Hep işte okullar örneğinden hareketle nasıl bir standartizasyon olmadan örneğin Avrupa ülkeleri arasında bile Ama birçok dünya bölgesinin, dünyanın birçok bölgesinde ilginç olarak, ekonomik olarak en iyi durumdaki Batı Avrupa ya da ABD hükümetleri basit bir takım yöntemleri zamanında alamadılar. Örgütlü, sürekli bir şekilde uygulayamadılar. Kısacası virüsü ciddiye almadılar, pandemiyi ciddiye almadılar, önemsemediler, algılayamadılar ve başka kaygılar ön plana çıktı. Bir, bu arada Covid'de aşı bulundu. Evet, aşılama oranlarına biraz değineceğim. Ama aşı bulunmasının yanı sıra bir takım unutulan ya da göz ardı edilmemesi gereken nokta var. Bunlardan birincisi, bulaşma hızını baskılayamazsanız, ki böyle olmadığı görülüyor hem Türkiye'de hem dünyada. Sadece aşılama oranları değil, gerçekten hastalığın daha hızlı yayıldığına ait. İşte İtalya örneğini verdim. Son haftalarda çok daha fazla yeni olgu ortaya çıkmış. Afrika'da durum daha da kötü. Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri de öyle. Birincisi, bulaşma hızını baskılayamazsak eğer, virüs giderek daha fazla kendini kopyalıyor ve kaçınılmaz olarak yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu önemlisi. İkincisi de aşı üretiminde şirketlerin üretim kapasiteleri 2021 yılı için dünya çapında bu bağışıklığı, kitle bağışıklığını sağlamaya yetecek oranda değil kesinlikle. Bu nedenle bu konu dikkat edilmesi gereken bir nokta ve sonuçlanmayacağı ve olumlu bir şekilde sonlanmayacağını düşündüğüm, yani çok iyimser olmadığım bir konu var. Biliyorsunuz, aşıların her yerde üretilmesinin önündeki en büyük engel fikri mülkiyet hakları yaklaşımı. Evet. Yani patentler ve üretim teknolojilerinin ticari sır sayılması. Şimdi herhangi bir üretici şu anda sahipleri olan şirketlerin adıyla anılan aşılardan birini üretmek istese, bu üretim için gerekli kritik bilgilere ulaşamaz. Bunun için Güney Afrika ve Hindistan'ın başını çektiği bir dizi ülke Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruyor. Yani bu pandemi döneminde bari şu işten vazgeçin, bu aslında bu kadar kardan vazgeçin. Bu yaklaşımı ilginçtir. Dünya Sağlık Örgütü ve 100'e yakın ülke destekliyor. Ama halk sağlığı açısından bu pandeminin sonlandırılması için çok önemli bir adım sayılacak bu yaklaşımı ve bu öneriyi Avrupa Birliği, ABD, Avustralya ve Brezilya bunu bloke ediyorlar. En son 10-11 Mart'ta Cenevre'deki görüşmelerde bu engelleme yüzünden de sonuçlanmadı. Yani pek parlak gitmiyor. Kimse de karından ya da olur mu canım bu fikrimizin haklarına nasıl vazgeçeceğiz yani. Böyle komik şeyler söylemeyin gibi bir yaklaşım var. İlginç. Şimdi Türkiye'deki uygulamalara bakalım. Aslında kıyaslamak için en az bir doz alan toplumun yüzde kaçı? İsrail %59'u en az bir doz aşı yapılmış İsrail'de. Amerika, pardon, Birleşik Arap Emirliği'nde %35, Türkiye'de bu oran %9.3, en az bir doz aşı almış kişi. İki doz alanlarda İsrail %47, Türkiye'de %3.6. Yani çok fazla değil. Uygulanan aşı dozuna baktığınız zaman Amerika 105.7, Çin 52 milyon, Türkiye 10.9 milyon. Türkiye'de evet uygulanan toplam aşı dozu 10 milyonu geçti, fakat günlük aşılama sayıları gün be gün azalmakta. Her gün biraz daha düşüyor aşılama sayısı. Günlük aşılama sayısı 20 gün öncesine göre Sayın Zeki Berk'in hesaplaması %62 azalmış. Çok ciddi bir oran. Tabii yaş gruplarına göre bakıldığında bunun getirdiği bir takım güçlükler var. Bu arada British Medical Journal'da bir Serena Tinari isimli bir yazar bir makale yayınladı ve mRNA aşılarının bir takım sorunlarından bahsetti. Sorun şu, deneysel çalışmalarda faz 1-2-3 çalışmalarında, bu uygulamaya geçilmeden önceki kontrol çalışmalarında aşıların içindeki RNA yapısı ile, bunu daha önce de dile getirmiştik, bir Dünya Sağlık Örgütü'nün Aralık ayındaki bu siber atak sırasında ortaya çıkan bir bilgiydi bu. Kullanıma giren, üretilen aşıdaki RNA miktarının yapısı ve miktarı farklı diye bir şikayet vardı. Bunun üzerinde tekrardan duruluyor ve RNA duyarlı bir molekül. Bu yapı bazen bozuluyor bu üretimde ya da bu kitlesel üretimde. bu ciddi bir etkinlik sorunu çıkartabilir şeklinde bir eleştiri var. Şimdi buradan hareketle aşılar konusunda işte ne yapılacak, hangisi iyi, kimin aşısı daha iyi derken birdenbire New York Times'ta bana kalırsa oldukça ilginç bir yazıydı. 14 Mart günü "It's time to trust Chinese and Russian vaccines" diye bir yazı çıktı. Artık Rus ve Çin aşılarına güvenme vakti geldi diyor Amerika. Bu önemli bir gelişme çünkü hem bir takım olumsuzluklar, örneğin RNA aşısına ait işte bu yapısı ya bunun hani ideal koşullardaki RNA miktarından farklı RNA var ya da yapıda bir RNA molekülü var aşılar içinde diyen eleştiriler ya da AstraZeneca aşısıyla ilgili bu pıhtılaşmaya yol açtığı için AstraZeneca aşısını yasaklamaları. Avustralya'da ortaya çıkmıştı bu sorun. Avrupa'da da Danimarka, Norveç, İzlanda'dan sonra en son Bulgaristan hafta sonu AstraZeneca aşısını durdurdu. Çünkü bir pıhtı sorunu var. Az sayıda henüz aşıyadan mı kaynaklanıyor bu pıhtı sonucu yaşamını yitiren az sayıdaki insan? Bu tam bilinmese de böyle bir olumsuzluk hemen incelemeye alınmak için bu iyi bir şey. Uygulama durduruluyor. Şimdi işte vektör aşılarında böyle sorunlar var. RNA aşılarında bazı RNA ile ilgili sorunlar var ama hepsinden öte bu aşılar hiçbir eleştiri yöneltilmese de yeterince üretilemiyorlar. Ve bunlar yetmeyecek kitleleri büyük çapta aşılama. İşte bu durumda geçen programlarımızda bahsetmiştik Rus aşısının İtalya'da üretilmesi konusu. Bu yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de üretilecekti galiba. Evet, anlaşma yapmışlardı, Türkiye'de, açıklanmıştı. Evet, bu bekliyor herhalde. Şimdi sadece İtalya değil, Fransa, İspanya ve Almanya'da artık yavaş yavaş Rus ve Çin aşılarına onay verip bunları kullanabilir miyiz konusunu gündeme getiriyorlar. Ve New York Times'ta çıkan yazı da gerçekten önemli, bu bir şeyin işareti olabilir. Çünkü baktığımız zaman bu aşılara ait her şeyden önce Batı'daki onay kurumlarının ve hükümetlerin bir güvensizliği, bir dışlaması söz konusuydu. Bu aşıların kötü olduğundan değil, hani biz kendi bahçemizde başkasını oynatmayız gibi bir yaklaşımları vardı sanıyorum. Böyle tanımlanabilir. Ama biraz sıkışıklık ve biraz çaresizlik o aşıların da gündeme gelmesini sağlıyor gibi. Bu tabii başından beri elimizde hangi aşı varsa onu kullanmamız gerekiyor yaklaşımında. Vay siz Çin'in ya da Rusya'nın dünyanın kabul etmediği aşıyı mı öneriyorsunuz ya da savunuyorsunuz yaklaşımlarına bir yanıt da olacaktır. Bugün Çin aşısını yerden yere vuran, Türkiye'nin bu aşıyı kullanmasını eleştiren insanlar hani Amerika ya da Avrupa ülkeleri bu aşıları kullanmaya başlayınca ne diyecekler merak ediyorum. Bu da böyle bir gerçek. New York Times'tan böyle ilginç haberler çıkıyor. Bir süre önce de bu bahsettiğim haber 14 Mart'taydı. Şubat ayında da bir rapor yayınlanmıştı New York Times'te ve en güvenilir aşıların listesinin başında 4 tane Çin aşısı vardı. Sinopharm, Sinovac, Kexink ve CanSino. Bu 4 aşı AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Satel aşılarının önünde en güvenilir aşı listesinde yer alıyordu. Bu da ilginç bir durum. Bitirirken aşı konusunda özellikle bebeklerde ve gebelerde bu özel gruplarda aşılamaya ait ne verecek bu aşılama? Bunun çalışmaları başlayacak. Bunun için ön girişimlerde bulunulmaya başlandı. Özel gruplar da aşılansın diye. Sivrisinekler biliyorsunuz, çeşitli artropotlar, böcekler, sivrisinek, kene, tatarcık, bunlar birçok virüsü taşıyan vektörlerdi. Ama sadece kötülük yapmıyorlar ya da enfeksiyon hastalıklarının böyle taşınmasına yol açmıyorlar. Bazı yararları da var. Son olarak sivrisineklerde AEG12 adı verilen bir protein saptanmış. Bu protein bir dizi virüsü. Hangileri? Sarı humma, dengi, batınil, zika gibi çeşitli virüsleri ve kısmen de olsa koronavirüsleri öldürüyormuş. sivrisinekteki bir protein. Bunu eğer ekstra edip kullanılırsa vücudu soğuklu bir iş ama bu AEG12 önemli bir yarar sağlayabilir. Bunun dışında evet, burada durayım. Yine varyantları konuşamadık. Önümüzdeki Perşembe günü bu konuyu ele alırız. Perşembe günü biraz da özel bir program olacak. Çünkü korona günlerinin seneyi devriyesi önümüzdeki program 18 Mart günü. Peki. Tamam. Çok buraya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, merhaba Feryal. Günaydın. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz size de. Evet, ekonomi reform paketi açıklandı Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. İsterseniz onunla başlayalım. Ondan önce izninizle sevgili Erol Toy yu kaybettik, vefat etti. Ona bir selam göndererek haftaya başlayalım. Ben kendi adıma, benim kuşağım adına diyebilirim ki Erol Toy'dan çok şey öğrendik. Biz Marksist klasiklere geçmeden önce onun imparatorunu okuyarak sınıf meselesini öğrendik. Erol Toy hayatımı daha sonra işte yazar, araştırmacı bir kişi olarak tanımak da mümkün oldu. Uzun yıllar bir iletişim içinde olduk. 30 yıl yakın yayıncılık yapınca pek çok insanla merhaba diyorsunuz. Kendisiyle sohbetlerim oldu Türkiye meseleleri üzerine. Pek çok kitabı bana armağan etmiş. Çok şey öğrendiğimiz bir yazardır. Son yıllarda iletişimimiz kalmadı ama son dönemde rahatsızlığı da vardı. Erol Toy'un sayısız çalışmaları var Türkiye meseleleri üzerine. Ben çok şey öğrendiğim kitaplarından biri Ordu ve Politika'dır. Türk gerilla tarihidir, politik kültürdür, Azap ortaklarıdır. Çok üretimde bulunan gazeteci, yazar Erol Toy'a bir merhaba diyerek izninizle hepimiz ve kuşaklar adına görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız ama birkaç kuşağın üzerinde emeği olan bir abimizdir, yazarımızdır. Ona bir selam göndererek haftaya başlayalım. Evet, öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy 85 yaşında hayata veda etti. Şeye gelirsek efendim, gündem maddemize ekonomik reform paketi. Yani Ömer Bey, ben bıktım. Yani ekonomik paket, program, reform. Hele bu reform sözcüğünden gına geldi. Yani biz 18-19 yıldır program yapıyoruz burada. Onun yekününü çıkarmadım ama sadece damat kayınpeder ikilisinin açıkladığı paketleri çıkardım. Yani dayanamadım. Gene yaptım yani. Baktım. Yani artık bir saatten sonra bu reform paket program sözcüklerinden insan yani iktisatçı olmaktan bıkıyor. Ben hatta bizim ekonomi politiğinin adını değiştirelim. Yani biraz mizah falan uğraşalım. Yani güzel rezantada rakip olmak için söylüyorum. Politik mizah, mispol falan gibi şeyler çıkarabiliriz yani. Gerçekten sadece yani hem bu güzel bir koridor olur yani mizah. Biraz mizah. Mizah ciddi bir işler yani mizah. Bakın ben yani Nasrettin Hoca'nın torunuyum, Akşehirliyim. Biraz anlarım bu işlerden. Ama yani reform kelimesiyle uğraşmaktan gına geldi. Ve ekonomi bir iktisatçı olarak, bir iktisat yayıncısı, gazetecisi olarak hele ömrümüz bu paketlerle, reformlarla, programlarla geçti. Sadece Berat Albayrak 10 Temmuz 2018'de Maliye ve Hazine Bakanı olmuş. 9 Kasım 2020'de de bırakmış. Yani hala da ortalıkta yok. İade itibar yapılmaya çalışılıyor. Muhtemelen işte bütün arayışlar var. Şimdi 10 Temmuz'da göreve başlayan damat Berat 9 Ekim'de enflasyonlu topyekun mücadele programı açıklamış. Aradan doğum öncesinde Eylül'de yeni ekonomi programı açıklamış. Adı dengeleme, disiplin, değişim. Sonra enflasyonlu topyekun mücadele programı. Ardından geliyoruz 2019 yılında. Yeni ekonomi yapısal dönüşüm adımları açıklanıyor. Nisan 2019'da. Burada lojistik master planı hazırlanıyor. Hep master planlar. İhracat master planı. Peşmeken master planı. Bir ay geçiyor. İvme finansman paketi açıklanıyor. İvme finansman paketi. İsimler de böyle. Eylül ayında 2019'da değişim başlıyor. Temasıyla yeni ekonomi programı başlıyor. YEP. Ya bu YEP'ler 2000 bir önceki YEP işte 19-20'yi kapsıyor. Sonra işte 20-21-22 üçlü yıla çıkıyor. Aralık ayında 19'da 10 bin sosyal konut paketi hazır. 100 bin pardon 10 bin nereden çıkıyor? Sosyal. Geliyoruz 2020'ye. Mart 18 Mart 2020'de ekonomik kalkan paketi. Bunları konuştuk biz biliyor musunuz? Unutuyoruz. Duyuluyor muyum? Evet evet, evet dinliyoruz. Sonra son bir yılda 3 tane paket açıklandı memlekette. Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Eylül 2020. 21 ve 23 YEP'i. Şimdi buralarda da işte damat kayınpeder hep konuşuyorlar. Bunların sunumları var. Bunlar istedikleri şekilde çıkarabilirler. Daha geriye gitmiyorum. Bu iktisatta çığır açılan damat kayınpeder döneminin programları. İşte 12 Mart 2021'de yani bir yıl içindeki üçüncü program. Neydi? Adı İstiklal'den İstikbale ekonomik program. Dolayısıyla bu reform, program, paket likide olmuş kavramlar. Yani birer hafta arayla işte ekonomi, hukuk reformu açıklandı. İnsan bizde bir hücrelerden müteşekkiliz. Yani bu hücre deformasyonuna yol açıyor. Öyle bir iktisatçısınız. 40 yıldır, yani ben mezun olana 40 yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreçleri izliyoruz. Ben 24 Ocak'da mezun oldum. Yani o son sınıftaydım sanıyorum. Sikrar programı. Ama şu 19 yılın ve birbirini tekrar eden ve içi boş paket, şaşalı açıklama ortamlarda yapılan açıklamalar. Bakın bunları arka arkaya koyun. Aynı kelimeleri, aynı cümleleri falan görüyorsunuz. Şimdi bu nasıl bir durumdur? Yani bu aslında bir çaresizliktir. Yani büyük bir çaresizlik içinde Türkiye kıvranıyor. Nasıl bir ortamda bu açıklamalar yapıyor? Artık reform kelimesini de kullanmak istemiyorum. Yani açıklama diyeyim. Şimdi Türkiye aylardır eksi döviz rezervlerine sahip bir ülke. Bilen söylesin, ben bilmiyorum. G20'deyiz. Yakında çıkarılırız muhtemelen. G20 ülkeleri içerisinde eksi döviz rezervlerine sahip kaç ülke var? Dünyada hani bu süre kategoride yer alan eksi döviz rezervlerine sahip bir, neden eksi olduğunu açıklayamayan toplumuna, halkına kaç ülke var? Şimdi biz eksi döviz rezervlerindeyiz. Reform açıklıyoruz. Bir de nasıl bir ikinci dikkat edilmesi gereken husus. Biz borçla dükkanı açıp kapatıyoruz. Yani ülkenin ekonomisi borçla dönüyor. Bu 30 yıldır böyle. İşte bunu başarılı götürdüğün takdirde borçla işte bir takım gülümsemeler oluyor ülkenin yüzünde. Şimdi bu ortamda Batı'dan borçlanıyoruz. Benim bildiğim Çin'den 15 milyar dolarlık ve yok 5 milyar dolarlıkta 15'e çıktı. Swap işlemi dışında son dönemde oldu. Biz hep Batı'dan borçlandık. Doğu'dan borçlanmadık yani. Batı piyasalarından, Batı tasarruflarından borçlandık. Doğu da tasarrufu, Batı'ya gidiyor, oradan borçlandırıyor zaten Japon. Şimdi biz bu dünyanın bir numarası olan bir devlet var, Amerika Birleşik Devletleri. 1945'ten sonra biz onunla dirsek dirseğe gelmişiz. Şimdi bir evvelki başkan Trump, ki Türkiye'de yatırımları olan bir başkan. Ben başka bir başkan görmedim. Ülkede ne Nixon'ın, ne Kennedy'nin, ne Johnson'ın, ne Carter'ın Türkiye'de yatırımı yok. Yani Trump'ın yatırımı var bir tek Türkiye'de. Bir gün de onu konuşalım. Bunu derkenar edelim. Bu Trump da bizim sevgili başkanımız, yani başkanımızın çok sevgili dostu. Ama iki kez ne dedi? Senin ekonomini mahvederim. İki kez söyledi bunu. Orta Doğu temsilcisi Jeffrey geçenlerde açıkladı. Çökertmeyi düşünüyorduk ekonomilerini. Yani çökertmeye o kadar aday bir ekonomisi var ki Türkiye'nin. Adam bu sözü sarf ediyor. Akıllı ol dedi. Ve bu bizim dostumuz. Yani bizim başkanın dostu. Yerine biz Trump'ın Türkiye'de yatırımları olan tek başkan, biz de Amerikan tarihinde, yani ben iyi kötü Amerikan tarihini biraz bilirim, finans tarihini daha iyi, hiçbir başkanın üzerine oynamadık biz. Ama Trump'a yatırım yaptık. Seçimine destek verdik. Yani mahvederim diyen dostumuza, iki kez mahvederim diyen dostumuza yatırım yaptık ve bugünkü yönetimini de dışladık. Şimdi öyle bir ortamdayız ki eksi döviz rezervlerindeyiz. Ve mevcut Amerikan başkanıyla ve yönetimiyle ittifak sorunsalı içerisindeyiz. Ve adam, unuttum danışmanlarından biri ya da Blinken, dedi ki çok kibarca, Trump gibi değil. Biz ikili ilişkilerimizi ekonomilerin, Türkiye'nin ekonomisini mahvetmeden, çökertmeden bu işi yapmıyoruz, yapmayı düşünüyoruz dedi. Yani birbiri ardına gelen iki başkan mahvetmeyi, çökertmeyi aday bir ülkesin sen diyor bize. Çünkü benden borç alıyorsun. Ben onay vermezsem borçlanamıyorsun diyor. Finansal sistemin kurgusu böyle. Ve de eksi döviz rezervliyiz. Şimdi mahva çökertmeye aday bir ekonomiye sahibiz. Dolayısıyla bütün bu açıklamalar ve artık sadece ekonomik göstergeler değil, benimle bir ilişki sürdürmek istiyorsan demokrasini düzeltmen lazım. Nasıl 1945'te San Francisco'ya çağrılması için Nazilere savaş ilan edilmesi gerekiyordu? Nasıl Japonya'ya savaş ilan edilmesi, önce krom satışının bırakılması gerekiyordu? Yoksa orada yer alamıyorduk biz. Biz o IMF'ye, Dünya Bankası'na, Birleşmiş Milletler'e girişlerimizi de bir gün konuşmak lazım. Yani o devrin. Şimdi diyor ki adam da, senin hapishanelerin dolu. Herkes avluda yaşıyoruz. Yani avludan içeri alınıyor. Memleket hapishane avlusu haline geldi. Dolayısıyla bütün bu hukuk reformu, yani bütün bu söylenenler, bir çaresizliğin, arka arkaya giden aslında bir otokrasinin çaresizliğini yaşıyoruz. Hep söylüyorum, yani 2018-14'ten bu yana aşama aşama bu otokrasiye geçtik. Bu otokrasi bizim eskinin az demokrasisini ortadan kaldırdı. Hani gelişme umudunda gelişiyorduk, adım adım işte vesayet rejimlerinin azalması diyorduk. Bir askerinde, sivilinde payını alan bir otokrasi içinde kıvranma haline geldi. Ve bu otokrasi bu ülkeyi yönetemiyor. Bakın, ben adım gibi eminim, yıllardır bu ekonomi bürokrasisini tanırım, yani son yıllarda koptuk ama Lütfü Elvan'ın bile dahli yok. Ya ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı yanında değil açıklarken. Çünkü Yani eminim bu sarayda yine hazırlanan bir metin. Ve yani birbiri ardına buna bir program demek mümkün değil ki. İktisat birinci sınıf talebesine hadi bak şöyle bir ekonomi var, sen buna bir program lazım desen. Önce bir kaynak tanımı yapar ya. Eksi döviz rezervlerindeyiz. Döviz rezervlerimize ışık çakacak da ülkeyle papaz olmuş durumdayız. Dövüşüyoruz sürekli. Kaynağı olmayan bir paket, bir yani reform şey o düşünülemez yani. Kaynak yaratman gerekiyor. Evet, Ali Bey, ben de bir şey ekleyeyim ve sonra da birkaç dakikamız kalınca diğer bir iki konuya da değiniriz. Ben şeyde Deutsche Welle'ye ekonomi reform paketi bekleneni verdi mi diye Deutsche Welle Türkçe'de bir şey yapılmış, Aram Ekin Duran tarafından röportaj. Orada Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Ardıç'a göre sizin dediğiniz gibi yani bu paketler temelde dış dünyaya güven vermek için, yatırım çekip ekonomiyi toparlamak için yapılıyor. Burada bir iyi niyet söz konusu ama dış dünyadan bir finansal kurumun, bir yabancı yatırımcı belli parametrelere bakıp yatırım kararı alır. Sonuç alınmak isteniyorsa sizin de dediğiniz gibi Ali Bey, hukuk ve demokrasi reformu ekonomiden önce gelmeli. Güven ancak böyle artırılır şeklinde konuşmuş. Güven meselesinin bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkenin rejimine içte ve dışta güven kalmadı. Yani illüzyondaki bir kitle dışında ciddiye alınmıyor. Yani Berat Albayrak, yani şimdi bu racon şudur. Bir paketi dışarıya deklare edersin öncelikle çünkü borçlanıyorsun. Bunlar yaptıkları şeyler, yatırımcılar katılmıyordu artık toplantılara. Yani damat Berat ciddiye alınmıyor. Kayınpeder de ciddiye alınmıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani aslında kapalı ekonomideyken biz 70 sente muhtaç olduğumuz dönem vardı. 78-79 yılları. Ben üniversite öğrencisiydim. Açık ekonomide akımlar oluyor tabii. Böyle 70 sent yerine eksi yazıyor kasa diyoruz. Yani. Ve bir gün bakıyorsun yönünü kaybetmiş bir ülke. Kuzeye bakıyor, güneye bakıyor, batıya bakıyor, doğuya bakıyor. Böyle bir hayat tarzı içerisinde yürümesi mümkün değil. Ve bir taraftan da yani başka bir konuya buradan geçiş yapayım. Yani bir devasa bir sorun var. Halkbank krizi. Evet. Yani bu 21. yüzyılın hatta son 100 yılın muazzam bir skandalı. Parasal büyüklük olarak da yüksek bir yaptırım delme operasyonu. Ve adamın elinde bu var. Daha önceki yani Türkiye'de yatırımı olan Başkan Trump'la damatlar arası ve birebir ilişkiyle Amerika'daki hukuk sürecine müdahale ediliyordu. Bunu Bolton anılarında, Flynn anılarında yazdı. Yani başkanın 50 tane falan danışmanı değişti, kadrosu değişti bu Trump'ın. Onlar da bir süre sonra yazıyorlar. En büyük sorun işte bu Halkbank meselesine müdahaleydi. Şimdi böyle bir müdahale olmayacağı anlaşılıyor. Ve Der Spiegel gazetesindeki yayınlara bakıyoruz. Son dönemde ek iddianameler, yeni iddialar nedeniyle yeniden gündeme gelecek Halkbank meselesi, Türkiye'nin eksi döviz rezervlerinde bir ülkenin durumunu daha da vahimleştirecek ve yeni isimlerin eklenme olasılığı ve 20 milyar dolarlara varan cezaların olması ve çok önemli bir kamu bankasının dünya finans sistemi dışına çıkarılması, ceza kesilmesi, topyekün çok endişe verici durumlar. Bakın Lübnan'da kur krizi halkı sokağa döküyor ama bizdeki kur krizi halkı sokağa dökmüyor. Lübnan'da kur krizi halkı sokağa döktü. 7 aylık hükümete. Şimdi böyle bir hasta durumda bir ülke, yoğun bakım. Yoğun bakımda böyle tedbirler alınmaz. Buna reform denmez. Yani birileri bunun farkında, yani kongresini yapacak yakında AKP ve ortağı bir hafta arayla önümüzdeki haftalarda sinirlerimiz yeterse izlemeye çalışacağız uzaktan. bu partinin içerisinde de insanlar. Yani şu anda Ankara'nın kulislerinde kurucuları, murucuları geçtim. Birinci, ikinci kuşak AKP'lileri geçtim. Üçüncü kuşak endişe içerisinde bakıyor. Bizim Tanzimat'tan bu yana belki birkaç bir sedaret makamımız var. Başbakanlık makamı vardı. Biz bunu Tanzimat'tan bu yana sürdürdük. Bir hafızadır, bir mekanizmadır. Beğen beğenme, iç de dış de işte derin de bir mekanizma vardı. Yani buna aslında vesayet buydu. Şimdi bir çalışma usulü vardı yani. Bunu Cunta'da da böyle, askeri darbede de böyleydi. İşte az demokraside, çeyrek demokraside, yarım demokraside de böyleydi. Bir sistematiği vardı parlamento, başbakanlık, işte iş biçimleri vardı. Medya yok yani. Şimdi dolayısıyla burada ikaz mekanizmaları yok. Yargı, mahkemeler sizinse sürdürüyorsunuz. Bir yığın içi boş lafı reform diye sunabiliyorsunuz. Onlar yazıyor. Pravda gibi. Dolayısıyla hem Halkbank'ın, ki detaylarına giremeyecek vaktimiz yok, bu mesele çok böyle endişe verici noktalara Türkiye'yi götürebilir. Türkiye'nin öyle kararlara ihtiyacı var ki reform denilebilsin. Yani şaşırtıcı. Çünkü ancak öyle işin içinden çıkılabilir. Yani hemşireler beyaz giyer, değil mi? Evet, işte kırmızı giyecek. Bundan sonraki bir kararlara ihtiyacı var. Radikal tedbirlere ihtiyacı var. Mutabakatla alınmış radikal tedbirlere ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun adına yani ağlanacak halimiz, gülünecek halimiz vaziyetine reform demek mümkün değil. Bakın, memlekette sokak ortasında artık sayısız, en fazla rekor seviyede 2020 yılında oldu. Siyasetçiye, gazeteciye saldırılıyor. En son Levent yaşadı, Levent Gültekin yaşadı. Ve Selahattin Demirtaş'ın çok güzel bir yazısı yayınlandı. Yani bu mesajlara, çetelere dikkat çeken. Ve bu çeteler kişi tanımıyor. Sağcısı, solcusu tanımıyor. Yani milliyetçi kesimden Kürtlere kadar uzanan muhalif herkese bunlar saldırıyorlar. Yargı buna, failler gözümüzün önünde bulunmuyor ve salıverir diyor. Bunu şeye kadar götürün. Hürriyet binasının basılma hikayesini hatırlayın. Bir grup geldi ve o adam milletvekili oldu, başındaki, basanların başındaki kişi. Böyle bir soruşturma, ülkede. Soruşturma da yapılmadı hiç. Hiçbir ifade de, yani bir şey de demek. Levent orada ölebilirdi. Selçuk Bey Özdağ ölebilirdi, Gelecek Partisi. Orhan ölebilirdi, Uğurluoğlu. Afşin Hatipoğlu ölebilirdi. Yani ve bunlar teşvik ediliyor. Ya genel başkan Kılıçdaroğlu linç ediliyordu bu ülkede. Önüne mermi atıldı. Meral Hanım'ın evinin önünde yaşadığımız olayları düşünün. Akşener. Dolayısıyla burada artık yani ne denir, işin vehamet kesbettiği ortada. Bu ekonomik tarafta da böyle. Siyasal tarafta da böyle. Yani kim diyebilir dünyanın hangi ülkesinde minnacık hukuk nosyonu almış bir insan Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, üst mahkemelerin kararına rağmen içeride tutulmasını nasıl onaylayabilir? Yani, kim bu açıklanan manzumelere ekonomik reform diyebilir? Yani otokrasinin sefaletini yaşıyoruz, çaresizliğini yaşıyoruz her anlamda. Onun için topyekün Türkiye'de kendisine Kürt milliyetçisi diyen, Türk milliyetçisi diyen, Kürt demokratı diyen, Türk demokratı diyen, Kürt liberali deneyen, Türk liberali deneyen insanlar hep birlikte bu demokrasi cephesi yıllardır söyledi. Başka çare yok. Yoksa eksi döviz rezervlerinde yaşayan, şirketler gibi değildir ülkeler. Şirket iflas bayrağını çeker. Yani şirket deyince aklıma geldi. Açıklanması gereken bankaların bilançosunda duran, zombi diye ifade edilen batmış şirketlere bir kaynak yaratacaksın kardeşim, sen bir paket reform sunmak istiyorsan. Onu yapacaksın. Bunların hiçbiri yok. Bitirdik.

Ne olduğunu kısaca, tam anlamadım. Kısaca özetleyeyim. Kraliçe evet. Elizabeth'in bir karikatürünü çizdiler. Bu Sussex düşesi Meghan'ın boğazına evet. basıyordu. O da artık nefes alamıyorum diyor. Bunun hatırladım üzerinden, şimdi. Bunun üzerinden bir tartışma çıktı. George Floyd'un yani ırkçı bir cinayetiyle bir tür evet. dalga geçiyorsunuz diye. Halbuki karikatür iktidarla dalga geçtiğinde bir anlamı var diye çokça eleştiri geldi bu hafta. Aslında çok farklı anlamlara çekilebilecek bir karikatür o. Hatırladım şimdi, sen söyleyince hatırladım. Irkçılıkla da suçlandı aslında. Tabii. Evet, tabii. Tabii. Evet. Ama dediğim gibi yani Charlie Hebdo'nun şeyi bu. Sicili pek misyon... deniz olmadığı için artık herkes... kesinlikle. Biraz provokatör, evet. Evet. Biraz değil. Biraz evet. değil. Biraz demek alınırlar duyarlarsa. Evet, kızarlar değil mi? Evet, doğru. Evet. Evet, peki ben şöyle bir politik tercihte bulundum aslında. Madem bu hafta tıp haftası... Hicabi Demirci'nin o yürek yakan karikatürünü seçiyorum. Bütün hafta dursun diye ön planda. Yani işte küçük kızın stetoskop tutuyor ölmüş babası doktorun kalbine. Fotoğrafına, evet. Evet. Fotoğrafına. Evet, çok çarpıcı gerçekten. 14 çok çarpıcı. Için. Çok güzel anlatıyor. Ne yazık ki mizah yok içinde. Yani kara mizah diyebilir miyiz? Bunu da diyemiyorum. Çok çarpıcı, can yakıcı bir karikatür. Peki, saygı duyuyorum. Evet. Yani katılıyorsanız evet bunu evet. ön plana şey yapalım. Tamam. Anlaştık evet. o halde. Peki İzel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bugün de böyle. Şarkının adı buydu. Programcı dostumuz Banu Karabelli'nin. Gene programcı dostlarımız Sumru Ağır Yürüyen ve Orçun Baştürk'le birlikte yaptı. Featuring diyorlar ya öyle. Bu yeni şarkısını da sizinle paylaşmak. Yani kısa bir zaman önce çıkmıştı kalan plaktan. Bunu sizinle paylaşma fırsatı bulduk. Açık Radyo'da mutluyuz. Bugün de böyle işte diyelim. Ve şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da bir 20-25 dakikalık bir sürede de elimizde değerlendirme fırsatını tam bulamadığımız bazı haber ve yorumları değerlendirmek üzere birazdan beraber olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve devam ediyor. Saat 10'u 3 dakika geçerken biraz önce söylediğimiz gibi bir 20-25 dakikayı beraber geçireceğiz. Leyla Sakpınar destekçimize de çok teşekkür ederek başlayalım. Osman Kavala hakkında da Avrupa Konseyi'nden ilginç bir yani ilginç değil aslında, doğrudan doğruya şeyle ilgili çalışma tarzıyla Avrupa Konseyi'nin bir karar alındı ve sürekli izlemeye aldı diyebiliriz. Çok önemli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Bir yönüyle ilginç ama çünkü yani bilmiyorum, ben daha önce bu tarz bir uygulamaya da uygulama yaptılar mı açıkçası? Yaptılar tabii ama. Öyle mi? Bir siyasi baskı olarak kullanma kararı almışlar ve bütün toplantılarda artık Osman Kavala'yı gündem konusu yapacaklarmış. Dolayısıyla sürekli bir yani eskiden bazı toplantılarda gündem oluyordu. Biz de onun haberini veriyorduk. Bundan sonra bütün toplantılarında gündem konusu yapacaklarmış. Evet. Önemli bir şey o da. Selahattin Demirtaş için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını takip etmek için aynı konuda bir karar alacaklar mı? Önümüzdeki günlerde o da belli olacak. Evet, şimdi Myanmar'dan demin bahsetmiştik. İsterseniz biraz ondan söz edelim. Darbe karşıtı eylemlerde en az 38 kişi öldürüldü. BBC'nin haberiydi. Toplamda da 90 kişi oldu galiba, değil mi? Şu anda geçmiş durumda. Çünkü bu cumartesi günü 20 kadar kişinin öldürüldüğü haberi vardı. Benim en son size dosyada gönderdiğim haberde bunu içeriyordu. Fakat pazar günü yine insanlar öldürüldü. 38'e çıkmış öldürülenlerin sayısı. O zaman bu da yüzü aştığı anlamına geliyor. Ve yüzü aştı, evet. Ve sanırım bu en kanlı hafta sonu oldu gerçekleşen. 38 kişi, yani buradan anladığım sadece pazar günü. Bir de cumartesi işte öldürülenler var. Dolayısıyla oldukça kanlı. Bir anda 60-70 arası deniyordu öldürülenlerin sayısı cumaya kadar. Yüzü geçmiş durumda yani. Evet, açıkça alenen, yani her göz göre göre sokağa çıkan, protesto hakkını kullanan insanları, ki tamamen yani hileli olduğunu asla ispat edemedikleri bir seçimin sonunda hileli seçimle kazandı diyor ordu. Bir tek darbe yapanlar söylüyor. Onun dışında uluslararası gözlemcilerden hiç böyle bir şey gelmedi seçim. Ayrıca Suu Kyi, yani %60'la seçimi kazanan partinin lideri, zaten bundan dolayı yargılanmıyor. Yani evet, üç suçlama yani var. Telsiz kaçakçılığı gibi işte, ve 600 bin dolar gibi zimmetine para geçirme. Bir de Covid koşullarında İşte ulusal felaket kanuna uymamak. Üç suçlama bu. Hile karıştırdığına dair hiçbir suçlama yok kendisine yönelik. Bundan evet, sonuç olarak da yani hakiki mermi kullanılarak yapılan, resmen artık sokaktaki cinayetlerde son rakam Irrawaddy'nin haberine göre en az 92 son darbeden, 1 Şubat'taki darbeden bu yana geçen 40 küsur gün içinde en az 92 kişinin öldürüldüğü, çok da fazla yaralı var. Tutuklananların da haddi hesabı yok, gözaltına alınanların filan. Bunu maalesef takip etmeye devam etmek zorundayız zaten. Bir başka şey de Rusya'da ilginç bir şey var, değil mi? Evet, Rusya'da da bizi şaşırtmayan bir haber var. Muhalif bir grubun yaptığı konferansı polis basmış ve konferansa katılan herkesi, 200 kişiyi gözaltına almış. Gerekçe Covid, Covid koşullarına uymamak. Yani Putin tabii çok Covid meselesine duyarlı bir lider olarak bilinmiyor aslında. Ama söz konusu kendi muhalifleri olduğunda bunu kolayca kullanabiliyor anladığımız kadarıyla. Bir konferans salonunda toplanmışlar. Çıkarken gözaltı fotoğrafları var. Konferansa katılan muhaliflerin hiçbirinde maske yok. Bunu da basına bu şekilde göstermişler gözaltınırken. Bakın maskesizler diye. Ama ilginç bir şekilde organizasyon hakkında sakıncalı bir örgüt demiş emniyet teşkilatı yaptığı açıklamada. Bu arada bir yandan muhalif diyoruz ama yani aklınıza tabii sol ya da demokratik vesaire bir muhalefette gelmesin. Aslında bu oluşumun da başını eski bir oligark çekiyormuş. Sadece Putin'le bir anlaşmazlık yaşıyor. Aynı aslında Navalny gibi. Navalny de evet, aslında bir tür aşırı sağcı olarak biliniyor. Evet, Londra'da da ilginç şeyler oluyor. Birleşik Krallık'ta yani 3 Mart'ta ortadan kaybolan ya da kaybedilen, kaçırılan ve daha sonra da polis memuru Wayne Cousins diye birisinin katlettiği tespit edilen Sarah Everard cinayetiyle sarsılmış durumda Birleşik Krallık. Polis teşkilatı, o meşhur Britanya polisi, Everard'ın kaçırıldığı Londra'daki eyleme önce yasak getirmeye, sonra da engellemeye kalktı. Ama yüzlerce kadın, hatta belki sayıları daha da fazla olarak Clapham'da bir araya gelerek haykırdı. Ne zaman, nereye istersek, sokaklar da geceler de bizimdir dedi Londralı kadınlar. Bu 48 yaşındaki bir polis memurunun kaçırarak öldürdüğü genç kadını Everard'ı anmak ve hep birlikte erkek ve devlet şiddetine son demek için buluşmuşlar. Yani ta 1970'lerde Yorkshire katili denen ve sokaklarda özgürce dolaşıp kadınları katletmesine tepki olarak 1977'de Leeds'de bir araya gelen kadınların sokaklar bizimdir diye kurduğu Reclaim the Streets, sokakları geri alalım isimli feminist örgüt tarafından yapılıyor. Fakat çok burada ilginç olan Londra polisi Covid'i bahane ederek saatler kala eylemi, kuralları çiğnerseniz 10 bin sterlin ceza yerseniz görürsünüz gününüzü sertliğinde bir bildiri, hatta tehdit paylaşınca, BBC'den bunu okumak mümkün. Eylem çağrısıyla 200 bin sterlin bağış toplamış kadınlar ve sosyal medyada o kadar bağış topladık, potansiyel cezalar için bir kısmını ayırabiliriz herhalde çıkışı yapmışlar. Ve eylem yasağını bir güzel çiğneyeceklerini de önceden durdurmuşlardı. Ve Sara'nın bizi koruyacağı söylenen sistem tarafından öldürüldüğünü bilin diyorlar. 33 yaşında bir pazarlama yöneticisi kadın Sara Everard. Katilin korunduğu tartışmaları var. Bayağı ciddi bir problem olmaya başlıyor ve çok çarpıcı bir şey var. Yani görevden istifa etmeyeceğim demiş İçişleri Bakanı ama bayağı belediye başkanından da mesela Sadık Han'dan da İşçi Partili polis şiddetine tepki var, açıklama bekliyorum diyor ve ciddi bir şey var. Ve bir araştırma var, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Birleşik Krallık bazında yaptığı ve sonuçlarını da bu Sara Everard cinayetine karşı öfkeli eş zamanlı olarak paylaştı. 10 Mart 2021'de paylaştığı araştırmaya göre 18-24 yaş arası kadınların, buna inanamayacaksın, ben de inanamadım, gördün mü? %97'si cinsel tacize maruz kalıyormuş. Britanya'dan bahsediyoruz. Dünyada da geçen Birleşmiş Milletler. Evet, geçen ben de o Birleşmiş Milletler'in raporundan bahsedeceğim. 8 Mart dolayısıyla bir rapor açıklanmıştı. Dünya kadınlarının 3'te biri zaten cinsel taciz ya da şiddete maruz kaldığına dair bir rapor vardı. Demek ki İngiltere'de daha da yüksek. 18-24 arası %97. Evet. Yani neredeyse hepsi. Ve her yaştan kadınınsa, yaş sınırlaması olmasa olmadığında %80'i kamusal alanlarda cinsel tacize uğruyor diyor. Artık ne diyeceğimi bilemedim doğrusu. Böyle bir açıklama var ve çare de şey diyor, bitiyor bu kadınların, Londralı kadınların Sara Everard için yaptıkları gösteri, çözüm İstanbul Sözleşmesi diyorlar. Katilleri tanıyoruz. Ne bu dehşete düşüren istatistiklere, ne verilere, ne polis ne de erkek şiddetine yabancıyız. Ama yabancı olmadığınız bir şey daha var. O da dünyanın her yerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin çözümünün İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması oldu. Birleşik Krallık Hükümeti'nin 2012'de imzalayıp bir türlü onaylamadığı İstanbul Sözleşmesi geçen ay yeniden gündeme getirilmişti. Dünyanın tüm kadınlarının hakkı olan o onayı burada da Türkiye'de de alacağını umut ediyorum ve biliyorum diye açıklama yapmışlar. Öfkeliyiz, beraberiz. Londra'da bu aslında çok önemli. Yani cinsiyetçilik meselesinin kimisi daha böyle biliyorsun kültürel açıklamalar yapılıyor işte. İslam'da kadının şeyi daha kötü, Hristiyanlık'ta o kadar değil vesaire, ya da demokratik ülkelerde işte farklı olabiliyor diye, ama anlıyoruz ki söz konusu kadına şiddet, yani cinsiyetçilikle mücadele olduğunda işte Britanya'da imzalamıyor, Polonya'da, Avusturya'da, yani daha Katolik ülkelerde sözleşmeye karşı çıkıyor, Türkiye'de karşı çıkıyor, her birinin sadece gerekçesi farklı. Ama Türkiye'nin durumu şu açıdan ilginç, hem en büyük kentinin ismini taşıyor olması, hem önayak olan öne alınmasında uğraşan da aynı bu hükümet olması yani. Onun için çok çarpıcı bir gerçeklik, çelişkili bir durum var. Neyse, yani şey diyorlar, Agnes Varda'nın dediği gibi neşeli bir feminist olmak isterdik hepimiz. Fakat ne Türkiye'de, ne Birleşik Krallık'ta, ne de dünyanın başka herhangi bir ülkesinde mümkün olmuyor bu. Her gün Sara Everard gibi yalnızca eve dönmek isterken, öldürülürken devlet ve devlet mekanizmaları suçluları korumaya devam ediyor. Öfkeliyiz, beraberiz. Londra'dan İstanbul'a haklı direnişimiz bir kişi daha eksilmeyene dek devam edecek diye İlginç, çarpıcı bir şey söylemişler. Sokaklar da geceler de bizimdir diyorlar. İngiltere'de, Britanya'da durum biraz karışmış durumda. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında Londra polisinin kadınların eylemine müdahalesinden önce yaptığı açıklama da çok büyük tepki çekti. O yüzden çok fazla kadın sokağa çıktı. Cinayet aydınlatılana kadar kadınların sokağa çıkmamasını tavsiye etti akşamları Londra polisi. Kadınları aslında öfkelendiren de bu oldu bir yandan. Siz nasıl böyle bir açıklama yaparsınız, kadınları sokağa çıkmayın dersiniz diye. Ve hatta mum evlerinizin önüne mum koyun çağrısı da yapıldı. Buna Başbakan Johnson dahi katılmış. Çok sayıda insan evlerinin önüne hayatını kaybeden, kadın cinayetinde hayatını kaybedenler için mum yaktılar. Evet. Bir de ilginç şeyden bahsedelim. Bolivya'da darbenin, aşırı sağcı kanadın yaptığı darbenin lideri olan Jeanine Añez de terörizm ve isyan, darbe, evet, isyanı teşvik, isyanı teşvik suçlarından gözaltına alınmış, tutuklanmış. İlginç bir şey var. Yani bunu da belirtelim, yeni bir gelişme olarak da. Añez, yani aslında hukuk dışı bir şekilde kendisini başkan ilan eden Añez, kendisine yapılanın siyasi bir operasyon olduğunu, siyasi kovuşturma başlatıldı demiş. Hukuk dışı olduğunu söylemiş. Evet, hukuk dışı diyor. Olmayan bir darbeye katılmakla suçlandığını söylemiş. Ordunun açıklamasından sonra Evo Morales ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Seçilmeyen birisi olarak başkan oldu aslında. Yani nasıl olmayan, evet, bir darbe, daha darbe nasıl olabilir bilmiyorum. Evet, herhalde gibi, Myanmar'daki gibi olmadı diye şey, evet, yapıyor. Aynen, o kadar insan öldürmedik öyle diye. Fakat iyi haberlerden biri, birisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Profesör Doktor Melih Bulu'ya karşı eylemlerinin 10. haftasını geride bıraktılar. 50. nöbetlerinde yine arkalarını rektörlük binasına döndüler ve her cuma günü olduğu gibi açıklama yayınladılar. Ve şey diyorlar, yani asla ödün vermeyeceklerini, önümüzdeki hafta başlayacak olan bahar döneminde bütün yaşadıkları olumsuzluklara rağmen eğitim kalitesinden ödün vermeyeceklerini, öğrencilerin eğitim haklarının ihlal edilmesine de izin vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Öğrencilerimizin çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı bir ortamda öğretim görmelerini sağlamaya devam edeceğiz diyorlar. Yani ve şeyi diyorlar, tüm bu utanç verici koşullar altında bahar dönemine başlıyoruz. Her türlü dayatmaya rağmen demokratik ve özel üniversite mücadelemizi ilk günkü kararlılığımızla sürdürüyoruz. Tüm bu değerlerimizi tehdit eden atanmış rektör Melih Bulu, rektör yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve atanmış hukuk fakültesi dekanı Selami Kur'an'ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını ve üniversitemizi kuşatan polis ablukasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorlar. Peki, evet, bir sorum var. Tabii. Özdeş sana. Aslında Melih Bulu sözünü tutmuş olmadı mı? Yani bu tablo neyi gösteriyor? Boğaziçi Üniversitesi dünyada sözü kime verdiğine göre ilk yüze girmemiş midir böyle? Böyle bir şey dünyada hangi üniversitede görülür böyle bir şey? 50 gündür eylemde olan cübbelerini giyip sırtlarını dönerek direnişe devam eden. Ha, o anlamda soktu diyorsunuz ilk yüze. O anlamda soktu tabii. Ya da yani, bir şöyle de bakabiliriz. Kime ne söz verdiğine göre de değişir. Yani hükümete ben gitmeyeceğim, ben merak etmeyin sözü vermişseniz onu da tutuyor diyebiliriz. Onunla ilgilenmiyorum ben ama evet, bu ilk yüze soktu zaten bence. Dünyada 100 tane böyle üniversite mensubu bulabilir misin? Yani 100 üniversitenin akademik hayalini. Evet, doğru, haklısınız. Evet. O zaman şunu da ekleyeyim. Cuma günü aslında okulda gerginlik çıktı bir kez daha. Saat 12'de her zaman olduğu gibi rektörlük önünde nöbetler başlıyor. Ve öğrenciler aslında her sabah çadır kuruyorlar. Kayyumluk dedikleri rektörlük binasının önüne. Fakat bu sefer özel güvenlik, daha önce de olmuştu bu, tamamen keyfi herhalde deniyorlar öğrencilerin ne yapacağını. İzin vermedi. Öğrencilerle itişiyorlar bir kez daha. Kurulmasına izin vermiyor güvenlik. Bu sefer oraya nöbet için gelen akademisyenler de müdahale etti. Güvenlik, öğrencilerle güvenlik arasında durmaya çalışıyorlar ve özel güvenliğe öğrencilerimize dokunmayın diye sürekli olarak böyle yüksek sesle bağırdıklarına şahit olduğumuz bir videoda paylaşılmıştı. Daha sonra ama öğrenciler hiçbir şekilde şiddete de başvurmadan ısrarla çadırlarını kurmaya devam ediyorlar. Biraz akademisyenler de hocalar da destek verince ÖGB yani özel güvenlik birimleri geri durmuş çadırı açmışlar. Evet, ilginç gelişmeler oluyor. Bir de iki de COVID ile ilgili yeni dalga alarmları veriliyor demiştik. Ülkenin büyük kısmında İtalya'da kapama tedbirleri alındı. Yeni dalga geldiğini bizzat başbakan açıkladı. Harvard Üniversitesi'nden doçent doktor Emrah Altındiş de 3. peak'in yani zirvenin kıyısındayız. Aşı olmadıysanız özellikle bu 1-2 ay çok dikkatli olun dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Has Öksüz de risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen yeni illeri de açıklamış. Yani özellikle Marmara bölgesinde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor demiş. Önemli uyarılar bunlar. Ama COVID ile ilgili iki tane çok çarpıcı haberi de hemen söyleyeyim. Bir tanesi Britanya'da demin ki sözünü etmeye çalıştığımız polis cinayet vesaire baskı skandalının ötesinde Matt Hancock Sağlık Bakanı'nın bizzat en yakını olan komşusu ve pub arkadaşına bütün tüpleri COVID, test tüplerini ısmarlamış olduğu ve hiç böyle bir iş yapmamış olan bir insana bunu ısmarlamış oldu. Sonra da hepsinin imha edilmek zorunda kaldığı şeyleri tutmadığı için ortaya çıktı ve bir demek özel ki ihaleleri pub'da vermemek gerekiyormuş. Evet, öyle bir sonuç çıkabilir. WhatsApp mesajında ortaya çıkmış Guardian tarafından 25 Kasım'da. Yani ilk şey bu gazete basmadan hemen önce bir mesajlaşmışlar bu bakanla Born adlı kişi ve şey demiş, çok ilginç aslında, ne ben hiç adını bile duymadım bakanın demiş, espri yapıyor yani. Hatırlamıyordur. Binler yani milyonlarca sterlinden bahsediyoruz ama büyük bir yolsuzluk, ne olacağı belli değil. Bir de Elon Musk'ı sevenler için ya iyi ya da kötü nasıl yorumlanacağına bağlı artık haberim var. Elon Musk biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde karşı çıkmıştı bu kapatmalara karşı. Özellikle kendi fabrikasında. Para kazanamıyorum. Fremont. Evet. Kaliforniya'daki. Ta 2020 Mayıs'ında idari bölge çapındaki kapanma kararına karşı gelip hatta Amerika'ya özgürlük hemen şimdi tweetini atıp pandeminin ciddiyeti hakkında şüphe uyandırıyor gibi görünen makale ve çizelgeleri tekrar tekrar tweetlemişti. İşte böyle hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı şimdi. Hastalar COVID-19 olarak kaydedilirse hastanelere daha fazla para ödeniyor ifadesini içermiş filan. USA Today içeriğin bağlantısını paylaşmış. İlginç filan diye yazmış. Abartıyorlar diyordu Trump gibi. Evet, aynen. Fakat şimdi açıklanan Independent Türkçe'de müthiş ilginç bir haber var. Fabrikayı tekrar sonunda direnemeyip açmıştı idareciler de. Kaliforniya'da Newsom falan vali. Sonuç olarak fabrikayı yeniden açmasının ardından yüzlerce Tesla çalışanı COVID-19'a yakalanmış. Evet, 450 kişi deniyor toplam vaka sayısı. Evet. Sadece Aralık ayında 125 işçi de COVID-19 görülmüş. Peki bunun sorumluluğu olmayacak öyle mi? Şimdi kendisine, CEO'suna bir sorumluluk zorla açtırdı diye yapım. Ölen de vardır belki, haberde göremedim. Evet, ben de görmedim. Ama çok çarpıcı bir haber olduğunu söyleyelim. Neyse, bunu burada bırakalım ve son olarak da şunu söyleyerek bitirelim. Bir mim haberim var. Memleketimden insan manzaraları. Dün Fenerbahçe futbol takımı yenilmiş. Gençler Birliği maçında kendi sahasında 6. defa yeniliyor galiba bu mevsim. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki konuşmuş T24 haberi. Bunun FETÖ'cülerin işi olduğunu söylemiş. Ciddi söylüyorum. Çok artık, manidar. Artık bu FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe taraftarının sinir ucuyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkartmaya çalışmalarına yoruyorum diye. Bugün yediğimiz gole bakıyoruz. Kesinlikle gol offside. Şimdiden uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üzerine yükmeye çalışacaklar. Hiç o işlere girmesinler, uyarıyorum demiş. Nazım kim bilmiyorum da, ilgilenmiyorum da zaten. Ama Fenerbahçe'nin yenilgisinin FETÖ'cü komplo olması ve bunun bir isyana yol açacağını söylemesi de bayağı şey. Artık futbolu skoru her şeyi açtı bu işler demiş. Biraz daha baksın, zorlasın. Kesin Soros'a kadar vardırırlar bu işi. Vardırırlar. Yoksa Fenerbahçe kaybetmez. Peki, böylece bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Acar Reis de bize destek vermekteydi. Ve artık 3 mü 4 mü M'ler bilemiyorum. Maske, mesafe, musluk ve aynı zamanda da havalandırma. Ben en azından 3 M 1 H'yi sürdüreyim. Ben unuttum İzel Bey'in 4. M'sini. Ben de. İşim hatırlamıyorum kötüsü. Şu an. Peki. Ama çok önemli. Yani müthiş yeni dalgalarda yükseliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Böylece lütfen dikkat edin. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good.